بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ومخكني درسوني كم دا خبر أكروا موجودة حكمتنا تاغوتي حكمتنا دي وهم دغي شرعينهم دي نوست دغة تاغوتي حكمتنا دا همكاران ومبارك بحثتو نو دا تاغوتي حكمتنا همكاران پا دو قسم دي. يو قسم حق خلق دي جي دا دوی سر پاسهي سر همكاري كي جي دوی تانصار التواغيت بسلاح بالكي. په دې قسم کې د تاغوتي حکومتونو وزارت دفاع، وزارت داخله او د دغه وزارتونو ټول تشکیلات داخل دي. همدارنګه د دې حکومتونو ملیشیا او پاسونخیل هم پکې داخل دي. او دویم قسم هغه خلک دي چې د تاغوتي حکومتونو سره په ژبې سره همکاري کوي، د دوی ته انصار التواغیت په لسان ویل کېږي. نو په دې قسم کې د دوی د اطلاعاتو وزارت، یعنې د اعلام وزارت، او ټول هغه خلک چې د دې تاغوتي حکومتونو په تایید کې لیکل کوي یا نشریات کوي، که تصویران نشرئ، که ویډیوګانې او بیانات نشرئ، ټول پکې داخل دي. همدارنګه په دې کې د بعضې مساجدو خطیبان هم داخل دي. هغه خطیبان چې د تاغوتي حکومتونو په تایید کې بیانات کوي، نو دې ټولو ته انصار التواغیت باللسان ویل کېږي، یعنې د تاغوت سره په ژبې سره همکاري کوونکي ویل کېږي. نو موږ په دې درس کې د انصار التواغیت بالسلاح، یعنې د تاغوت سره په اسلحې سره همکاري کوونکو حکم بیانوو چې د دغه خلکو په شریعت کې څه حکم دی. نو د دې خلکو حکم د قرآن په دې آیت کې واضح شوی دی چې الله فرمایي: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله فرمایي ها خلک چې ایمان یې راوړی دی الله په لار کې جنګیږي، او هغه خلک چې کفر یې کړی دی د تاغوت په لار کې جنګیږي. نو تاسو د شیطان د ملګرو سره وجنګیږئ. یقینا د شیطان مکر کمزوری دی په مقابل د تدبیر د الله. نو په دې آیت کې یو څو مسایل دي. اوله مسله چې په دې آیت کې الله عز وجل دوه ډلې ذکر کړلې، او بیا د هرې ډلې عمل ذکر کړی دی، او بیا ورپسې د هرې ډلې د عمل غایه او مقصد ذکر کړی دی، او بیا د هرې ډلې حکم ذکر کړی دی، او بیا د دواړو ډلو ترمنځ علاقه او تعلق ذکر کړی دی، او بیا د هرې ډلې انجام او عاقبت ذکر کړی دی. نو آیات په دغه مسایلو مشتمل دي. نو اوس د دغه مسایلو تفصیل کوو. نو اولې مسلې ته راځو. الله تعالی په آیات کې دوه ډلې ذکر کړلې. اوله ډله په ابتدا د آیات کې ذکر کړله چې الله د هغوی په باره کې فرمایلي دي: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. او دویمه ډله په دې الفاظو سره ذکر کړله چې فرمایي: والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. نو د اولې ډلې وضاحت دا دی چې الله د دوی په باره کې داسې وفرمایل چې الذین آمنوا، هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی. نو د ایمان نه دلته څه مقصود دی او څه مراد دی، او څوک په دایره د ایمان کې داخل دي، او دغه خطاب چا ته متوجه دی؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د الذین آمنوا نه مقصود هر هغه څوک دي چې په عقیده کې د اهل سنه والجماعه په منهج رواني، یعنې داسې عقیده به لري چې ایمان قول او عمل ته وي، د ځان له به اقرار ته ایمان نه وي، او نه یوازې تصدیق ده، بلکې د دغه اقرار او تصدیق سره به عمل هم یو ځای کوي، او عمل به د ایمان دپاره رکن ګڼي. نو د ایمان په دغه تعریف سره د آیات د خطاب نه مرجئه ووتل، ځکه هغوی عمل لره په ایمان کې نه داخلي، بلکې د هغوی په نیز ایمان صرف اقرار او تصدیق ته ویل کېږي، او عمل د ایمان د کمال دپاره شرط ګڼي. نو هغوی اقرار او تصدیق په ایمان کې ضرور ګڼي، او عمل ضرور نه ګڼي. نو وایي که عمل چا وکړه او ایمان بیې پې کامل شي، او که عمل یې ونه کړه نو ایمان بیې ناقص شي، خو لیکن د عمل په وجه هیڅوک د اسلام نه خارجوي، ځکه عمل د هغوی په نیز د ایمان په ارکانو کې نه دی داخله. او هر چه خوارج دي، نو دوی په عمل کې د مرجئه او په ضد دي. دوی وایي چا چې هر یو عمل پرېښوده برابره خبره ده، که داسې عمل یې پرېښی چې د ایمان کمال پرې راځي، او یا پې د یو واجب حکم کمال راځي، او یاد ایمان دو اصولی عمل نه نو پر خودون که ده دغ عمل بکافری و هرچه اهلی سنن والجماعه دی نو اوی پا دی بارا که افراد او تفرید نده کرده بلکه در بین روی اختیار کرده نو اهلی سنن والجماعه عمل دری اقسام و تقسیمه یو قسم مستحب اعمال دی چه ده ایمان کمال و سر رازی او دویم قسم واجب اعمال دی چه پا دی سرم ده ایمان کمال و زیادت رازی او دریم قسم ده ایمان اصولی اعمال دی یعنی داس اعمال چه پا پر خودلو یا پا خلاف قولو سر انسان کافر کی نو ده الذین آمنون مراد ده خلق دی چه ایمان قول او عمل گنی او هیس قسم شرکیات نکی نو شرک التعاکی واقعی او نو شرک الدعاء او نو شرک المحبة او نو شرک الارادة والقصد واقعی بلکه ده هر قسم شرکیات نپاکی و ده خوارج و مبارکی ده یو خبر پیجندل پکار دی دوی تا پا امت که هیچ چا کافر ندی ویلی سوا ده دری علمانه چه یو ابن العربی ده او دو علما نور دی نور ده طول امت ده خلق و مبارک اجماع ده دوی مسلمانان دی و باغین نو پا ده وچا ده خوارج سر چکم جنگون شوی دی نو ده باغین و بسیر جنگون سر شوی دی ده مرتدین و بسیر جنگون سر ندی شوی دی نو دا خو یو مسئله شو دویمه مسئله دا ده چې د دې ډلې عمل په آیات کې داسې بیان شوی دی چې دوی به جنګیږي الذین آمنوا یقاتلون هر کله چې یو سړی ایمان قول او عمل ګڼي او عقیده برابرې هیڅ قسم شرکیات نه کوي ولیکن جنګ نه کوي نو د دې آیات په مضمون کې داخل نه دی ځکه هر انسان ته پکار دی چې د الله په کتاب خپل ځان پیش کی او د الله د کتاب سره خپل ځان موازنه کړي نو کله چې د قرآن یو آیات تلاوت کړي نو د خپل ځان نه تپوس وکړه چې ما په دې آیات څومره عمل کړی دی او دا آیات په ما کې څومره عملي دی نو کله چې په یو انسان کې دغه صفت چې قتال کول دي موجود نشي نو د آیات په مضمون کې داخل نشي وروسته ورپسې الله د دې خلکو د جنګ غایه او مقصد ذکر کړی دی چې یقاتلون فی سبیل الله دی یعنی د الله په لار کې به د الله د کلمې اوچتولو لپاره جنګېږي دغه به یې غایه او مقصد دی ځکه چې د فی سبیل الله معنی په حدیث کې داسې شوې ده لکه په حدیث د ابو موسی الاشعري کې راځي چې بخاري ذکر کړی دی وی جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی ویل الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للذکر والرجل يقاتل ليرى مكانه ومن في سبيل الله بيقول جو سردي ده پر جنگي کي چي غنیمت حاصل کي او بل سردي ده پر جنگي کي چي خلق ياد دي سمعتي وش او بل سردي ده پر جنگي کي چي مرتبه كارشي يعني در كاري ده پر جنگي کي او په نور روایتونو کي سره د حميتن او د شجاعتن لفظ هم زیات شوی دی یعنی د غیرت د وجې نه جنگي کي غیرت وي باعث یا د بهادرۍ د وجې نه جنګېږي چې خلک یې خلکو ته بهادري راښکاره شي نو په دوی کې څوک د الله په لار کې دی قال رسول صلی الله علیه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک دې لپاره جنګېږي چې د الله کلمه اوچته شي دا د الله په لار کې دی نو د مؤمنانو د جنګ غایه او مقصد دا به صرف د الله کلمه اوچتول دي نو معلومه شوه چې څوک د الله په لار کې جهاد کوي نو دا په دغه ډله کې داخل دی او دغه ډلې ته طایفه منصوره او فرقه الناجیه ویل شوي دي په بل حدیث هسې خو د فرقه الناجیه دعوادار خلک ډېر دي هر څوک خپل ځان طایفه منصورې ته منصوبوي مرجعه هم ځان ته طایفه منصوره وي صوفیه مشرکان هم ځان ته طایفه منصوره او فرقه الناجیه وي ولیکن د طایفه منصورې خپل صفات دي هر څوک په دې ډله کې نشي داخلېدلی مهم صفت دا دی چې د حق د غلبې لپاره به جنګېږي او خپله به په حق وي دلیل پیدا دی چې په حدیث مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة همیشه به یوه ډله زما د امت نه چې د حق لپاره به جنګېږي او غالب به یې تر قیامته فورې نو دغه بنیادي صفت شه دوی به د الله په لار کې د الله د کلمې اوچتولو دپاره جنګېږي او د چا د مفاد دپاره به نه جنګېږي همدارنګه د مسلم په بل روایت کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تزال عصابه من امتي يقاتلون على امر الله ظاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تاتيهم الساعه وهم على ذلك همیشه به یوه ډله زما د امت نه چې د الله په امر به جنګېږي او غالب به یې په خپل دشمن باندې دوی ته به هغه څوک ضرر نه شي ورکولی څوک چې خلاف دی تر دې چې د قیامت ورځ قایم شي او دوی به په دې حق باندې کلک او مضبوط ولاړ وي نو د دې ځای نه معلومیږي چې دا ډله به تر قیامته پاتې او جهاد به کوي که څوک سره کومک کوي او که نه کوي او دوی سره به حق وي او د دوی په وجه به حق ښکاره کېږي او د حق غلبه به د دوی په وجه راځي نو دا خو اوله ډله شو او دغه صفات شو خو دلته بله یوه مهمه خبره پیژندل پکار دي هغه دا چې الله عز وجل د دغه ډلې دپاره د ایمان ګواهي ورکړله فرمای الذین آمنوا نو چا چې اسلحه راوچته کړه او دې دپاره یې ژنګ کوم چې د الله کلمه اوچته شي نو الله عز وجل ورته د ایمان ګواهي ورکړله ځکه چې د اعلاء کلمة الله دپاره صرف هغه خلک جنګېږي په چا کې چې نواقض اسلام نه وي او د کلمې شرطونه عملي کړي اوس چې په چا کې د اسلام نواقض موجود دي او د کلمې شرطونه نه وي عملي کړي نو دغه خلک هېڅکله د الله د کلمې اوچتولو دپاره نه جنګېږي دې وجه نه موږ او تاسو دغه صوفیه مشرکان دغه طالبان ولیدل چې ډېر جنګونه یې وکړل ول افغانستان یې ونیو ولیکن کله چې په دوی کې د اسلام نواقض موجود وو او د کلمې شرطونه یې نه وو عملي کړې نو د دوی په جنګ سره اسلام ته هېڅ پیدا میلاو نه شوه بلکې د شرکي مزارونو څوکیداران نور هم ډېر شول او شرکي عبادتخانې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي نو معلومه شوه چې دوی د الله د دین اوچتولو دپاره جنګ نه و کړی نو دا خو د اولې ډلې متعلق خبره اوس دویمې ډلې ته راځو چې الله د هغوی په باره کې فرمایلی دي والذین کفروا یقاتلون خلک چې کافران دي جنګېږي به نو معلومه شوه چې دا هم جنګېدونکې ډله ده خپله اسلحه راوچته کړې ده او یا یې ورسره همکاري کړله ولیکن الله عز وجل د دوی د جنگ غایه او مقصد داسې ذکر کړی دی فرمای یقاتلون فی سبیل الطاغوت د طاغوت په لار کې بجنګیږي موږ په مخکې درسونو کې دا خبره کړې وه چې دغه مرتد حکومتونه چې په وضعي قوانینو پیسلې کوي دې ته طاغوتي حکومتونه ویل کېږي په دې دلیل چې الله فرمای یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به او بل دلیل دا چې د اهل سنت والجماعه علماو د طاغوت د لفظ نه دغه معنا فهم کړله چې طاغوت هغه چاته وي چې په وضعي قوانینو فیصلې کوي لکه ابن القیم رحمه الله په اعلام المواقعین کې ویلي دي فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله نو طاغوت د هر قوم دپاره هغه څوک دی چ خلق ورته د الله او د الله رسول نه ماسیوا پیسلی وي او قرطبی د امام مالک رحمه الله نم دغه شان تعبیر نقل کړی دی او مجاهد رحمه الله ویلی دی الطاغوت شیطان په صورت انسان يتحاكم الیه طاغوت شیطان ته وی چې په شکل د انسان او خلق ته پیسلی وي نو وسره زو د آیات ته چلا فرمای والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت نو قتال فی سبیل الطاغوت څه ته وي قتال فی سبیل الله خو موږ وپېژنو چې دې ته ویل کېږي من قاتل لتكون کلمة الله هي العليا فهو فی سبیل الله کوم چې دې لپاره جنګېږي چې د الله کلمه اوچته شي د الله دین غالب شي د الله په لار کې نو د دین د قتال فی سبیل الطاغوت تعریف هم معلوم هغه داسې چې من قاتل لتكون کلمة الطاغوت هي العليا فهو فی سبیل الطاغوت څوک چې دې دپاره جنګېږي چې د طاغوت کلمه اوچته شي او دغه طاغوتي قانون غالب شي نو دا د طاغوت په لار کې دی نو معلومه شوه چې قتال فی سبیل الطاغوت دې ته ویل کېږي چې د طاغوت کلمې اوچتولو دپاره وجنګېږي خو د کلمة الطاغوت نه څه مراد دی نو د دې نه مراد دغه بشري او وضعي قوانین دي نو معلومه شو چې څوک د وزیر قوانینو په دفاع کې جنګیږي نو دا د تاغوت په لار کې جنګیږي. او شخص ته مراد نه دی، ځکه تاغوت خو یو شخص دی چې فنا پرې راځي. هر چې د دوی دغه وزیر قوانین دي نو دا فاتی وزیر دفاع وزیر داخله هو وجل شي، نو دغه وزارتونه سره نه ختمیږي، بلکې دغه وزارتونه پاتې او د دغه وزارتونو اعضا او افراد همیشه دپاره د تاغوت کلمې اوچتولو دپاره جنګیږي. نو معلومه شوه چې دوی د دغه بشري قانون حاکمولو دپاره جنګیږي. نو د دغه خلکو په وصف کې الله تعالی داسې فرمایلی دي: والذین کفروا یقاتلون فی سبیل التاغوت، هغه خلک چې کافران دي د تاغوت په لار کې جنګیږي. نو د تاغوت په لار کې چې څوک جنګیږي دا کافران دي. دلته حکم په فعل او عمل مخکې کړی دی، او داسې نه دي ویلي چې والذین یقاتلون فی سبیل الطاغوت کفار، چې دا حکم چې کفر د دا وروسته راوړی دی. د دې څه وجه ده؟ ولې حکم په عمل مخکې کړی دی؟ نو د دې وضاحت دا دی چې قرآن د عربو په لغت نازل شوی دی، او عرب همیشه دپاره چې کله یو شي ته اهمیت ورکول وغواړي نو هغه شی د کلام په ابتدا کې راوړي. د مثال په طور کله چې ته ووایې چې ذهب احمد الی السوق، احمد بازار ته لاړ، نو د دین عربي دا فهم اخلي چې دلته تلل مهم دي، نو ځکه ذهب مخکې راوړی دی. همدغه شان چې کله داسې وي چې الی السوق ذهب احمد، نو عربي ترې دا فهم اخلي چې دلته متکلم ته بازار مهم دی، نو ځکه سوق لفظ مخکې راوړی دی. او چې داسې وي چې احمد ذهب الی السوق، نو عربي ترې دا فهم اخلي چې دلته متکلم ته احمد مهم دی، نو ځکه مخکې راوړی دی. نو معلومه شوه چې عرب اهم شی مخکې ذکر کوي او بیا ورپسې مهم شی راوړي. نو قرآن هم په لغت د عربو نازل شوی دی، نو د تاغوت د همکارانو په باره کې مهمه خبره د دوی حکم ذکر کولو، نو ځکه حکم مخکې که عمل باندې د دپاره چې تنبیه او تحذیر او زجر او رټنه شي دپاره د هغه خلکو چې د تاغوت سره همکاري کوي او د تاغوت کلمې اوچتولو دپاره جنګیږي. نو یې فرمایل: والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، هغه خلک چې کافران دي د تاغوت په لار کې به جنګیږي. نو معلومه شوه چې څوک د وزیر قانون حاکمیت دپاره جنګیږي، دغه جمهوري قانون حاکمول غواړي، نو دغه انسان کافر دی. او دا حکم پر الله کړی دی د وحی په ذریعه سره، د بشر او د انسان د طرفه نه دی. نو کله چې موږ وویو چې وزارت دفاع او وزارت داخله او د دوی ټولې ملیشې مرتد دي، دا زما فیصله نه ده، بلکې دا د الله فیصله ده چې زیر نقلوم. نو هر کله چې دا خلک کافران شول، نو کفر خو په دوه قسمه دی، یعنی الله پرې د کفر حکم وکړه. کفر خو په دوه قسمه دی، نو دلته کوم کفر مراد دی؟ کفر اکبر مراد دی چې انسان پرې کافر کیږي د اسلام نه وزي، او که کفر اصغر مراد دی چې ګناه کبیره ده؟ نو جواب دا دی چې دلته د کفر نه مراده کفر اکبر دی چې انسان پرې د اسلام نه وزي. په دې باندې څه دلایل دی چې دلته د کفر نه مراد کفر اکبر دی؟ نو دلایل به په بل درس کې ذکر انشاءالله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.